الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز وجل ذوالحج کے مہینے کی ابتدا کے ساتھ ہی آپ نے سلسلہ دیکھنا شروع کیا جس کا نام ہے فضیلت والے ایام, اور آج اس سلسلے کی آج اس کڑی کی آخری کڑی ہم لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. مدنی چینل کی سکرین پہ جو آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں, فضیل بھائی ہمارے بہت ہی پیارے نقیب اور مبلغ ہیں اور ہمارے دعوت اسلامی کے ذمہ دار بھی ہیں, وہ سلسلہ کرتے رہے ہیں اور ہمارے مبلغین کی جو ہماری مجلس مشاورت ہے یہ سلسلے میں شامل رہی ہے, سلسلہ آگے بڑھتا رہا ہے. آج اس کا آخری سلسلہ ہے اور آج کیونکہ ہماری یہاں اس اعتبار سے چاند رات کے کل عید ہے, ویسے تو چاند نظر آ چکا ہے ظاہر سی بات ہے, بقرہ عید میں دسویں دن جو ہے وہ عید ہوتی ہے چاند نکلنے کے, اور کل ہماری یہاں پاکستان میں اور قرب و جوار کے جو ممالک ہیں ان میں عید ہے, تو اس اعتبار سے یہ میں چاند رات کہہ رہا ہوں, ویسے تو آج چاند رات نہیں ہے. تو انشاءاللہ عز و جل کل سے قربانی بھی ہوگی, جو قربانی کے اوقات ہیں اس میں انشاءاللہ عز و جل مسلمان قربانی کریں گے, اور قربانی کرتے ہیں عید کا ایام ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی بڑھ جاتا ہے, ایک دوسرے سے پیار و محبت کے کچھ جو تقاضے ہوتے ہیں ان میں کچھ ایک غیر معمولی سی حرکت پیدا ہوتی ہے اور مہمان اور میزبان کا تعلق ایک قائم ہوتا ہے. تو آج کا جو سلسلہ ہوگا انشاءاللہ عزوجل اس میں ہم کچھ مہمان نوازی کے آداب, کچھ مہمان کے فضائل, کچھ میزبان کو کیسا ہونا چاہیے یہ بیان ہوگا, اور اسی کے دوران انشاءاللہ عزوجل ہماری نیت ہے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ, اس میں ہم نے ضمنی ایک موضوع یہ بھی رکھا ہے کہ غریبوں کی امداد رسی, غریبوں کی خیر خواہی اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی, اس کو بھی انشاءاللہ عزوجل لیں گے. سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے درود پاک کی فضیلہ سے اور پھر بڑھیں گے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی طرف. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے سے شان ہے, بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل اب قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. موسى صدق الله العظيم. سبحان الله عز وجل. اب بڑھتے ہیں نعت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف. بہت ہی پیارے نعت خواں ہمارے وقار بھائی موجود. جی وقار بھائی. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وعلى محمد صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کاموں کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ کیا اور رسول اللہ وسلم علیہ کیا حبیب اللہ. آئیے میرے اہل سنت کا لکھا کلام, بہت ہی خوبصورت کلام ہے, مل کے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی بارش اللہ اللہ ماشاء اللہ عز و جل. بڑھتے موضوع کی طرف. میرے مدنی چینل کے ناظرین, آپ اسکرین پہ اس وقت نمبر دیکھ رہے ہیں, آپ ٹیلی فون کالز بھی کر سکتے ہیں, واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں, اور موضوع سے متعلق کچھ مدنی پھول دینا چاہیں, اپنے تجربات اور مشاہدات بیان کرنا چاہیں, تو انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں وہ بھی ہم سلسلے میں شامل کرنے کی نیت رکھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. بلال بھائی آپ کی طرف آؤں گا اور چاہوں گا یہ آپ سے کہ مہمان جو ہے, ایک تو یہ کہ مہمان ہے کیا, یعنی مہمانی کیا ہے, مہمانی کیا ہے, اور دوسری بات یہ کہ مہمانی کی فضیلت کیا ہے, مہمان کسی کو بنانے کی, اگر میرے یہاں کوئی مہمان آ گیا ہے تو مجھے کیا فضیلت حاصل ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا موضوع مہمان اللہ کی رحمت ہے. جی, سب سے پہلے تو یہ جملہ ہی اتنا خوبصورت ہے, اللہ کی رحمت کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, اور ہر ایک مسلمان چاہتا ہے کہ رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو. ٹھیک ہے, یعنی پتہ چلے کہ اس کام میں یہ کرنے سے اللہ کی رحمت ملے گی. جیسے ہم نے پچھلے دنوں سنا کعبے کا دیدار کریں تو اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں. کیا بات ہے, تو ایک خود بخود ایک جذبہ بڑھتا ہے کہ اللہ کی رحمت ملنی چاہیے. ایک مسلمان کا ایک حرص ہے, ایک مسلمان کی حرص ہے, ہونی بھی چاہیے. تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ مہمان بھی اللہ کی رحمت ہے. تو یعنی مہمان سے بھی ایسی محبت ہو جیسے اللہ کی رحمت سے محبت ہوتی ہے. جبکہ وہ مہمان جو ہے وہ مسلمان ہے, مومن ہے, تو اس سے رحمت وہ والی, اس سے محبت وہ ہونی چاہیے کہ رحمت الہی چونکہ اس کے سبب سے مل رہی ہے تو اس سے محبت بھی ویسی ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابہا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بیان کرتے ہیں. علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, یا علی اذا جاءک الضیف, اے علی جب تیرے پاس مہمان آئے, فعلم ان اللہ تعالی قد من علیک, جان لے کہ اللہ تعالی نے تجھ پر احسان کیا. کیا بات, مہمان آیا تو اللہ نے تجھ پر احسان کیا. کیا بات, قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر احسان فرمایا. جی, قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ تعالی نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں سے ایک رسول ان میں بھیجا, مبعوث کیا. اور یہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو فرما رہے ہیں کہ جب تیرے یہاں مہمان آئے تو جان لے, فعلم ان اللہ تعالی قد من علیک, اللہ تعالی نے تجھ پر احسان فرمایا, اذ بعثہ الیک, کہ یہ مہمان تیری طرف بھیجا ہے. مہمان کا بھیجنا اللہ کا احسان ہے. کیوں؟ لیغفر لک ذنبک بذلک, اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تیرے گناہوں کو بخش دے گا. کیا بات ہے, یعنی آنے والا پہلے تو خود آیا نہیں ہے, جی بھیجا گیا ہے, اور جو بھیجا گیا اس کے ذریعے سے گناہوں کی مغفرت. اللہ اکبر, یعنی اللہ تعالیٰ زحمت نہیں. جی بالکل, رحمت ہے. دیکھیں یہ جو جملہ ہے نا کہ رحمت ہے زحمت نہیں ہے, فی ہی نظر, اس پہ جو ہے غور و فکر کیے جانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. اس پر عرض کرتے ہیں کیونکہ بعض اوقات بلال بھائی ابھی آپ کنٹینیو کیجیے گا, اس جملے کو ذرا میں لے لوں عتیق بھائی کے, کہ فرمایا کہ زحمت نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا یہ کہ کام تو اچھا ہوتا ہے لیکن کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے نا پھر وہ بعض اوقات نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے. بہرحال آپ کنٹینیو کریں, پھر یہ عتیق بھائی کی طرف بڑھتے ہوں. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ مہمان کا آنا اللہ تبارک و تعالی کا احسان فرمانا ہے, اور اللہ تعالی بھیجتا اس لیے ہے تاکہ تیرے گناہ اس کے ذریعے بخشے جائیں, تیری مغفرت ہو جائے. تو مہمان اتنا مقدس ہستی ہو گئی گویا کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ گناہوں کے کفارے کا سبب بن رہا ہے اور گناہ دھل رہے ہیں. ایک اور حدیث پاک ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن تمہارے گھر میں بطور مہمان داخل ہوتا ہے تو اپنے ساتھ ہزار برکتیں لے کر آتا ہے, اللہ, اور ہزار رحمتیں لے کر آتا ہے, اور صاحب منزل یعنی گھر والے کے لیے ہر لقمے کے بدلے میں نیکی لکھی جاتی ہے. تو آنے والا ہزار رحمتیں لے کر آ رہا ہے, ہزار برکتیں لے کر آ رہا ہے, اور ہر لقمے کے بدلے نیکی لکھی جا رہی ہے. لیکن جو مہمان اللہ کی رحمت ہے, سمجھنا چاہیے کہ مہمان کون ہے. یہ بھی مہروز بھائی نے سوال کیا کہ مہمان کون ہے. مہمان یقیناً دیکھیں عزیز و اقربا میں سے بھی ہو سکتا ہے, دوست احباب میں سے. اب آپ اتنے سارے فضائل بیان کر رہے ہیں, جی کوئی جناب جو ہے وہ شخص جو ہے مثال کے طور پر میں ہی ہوں جی. اب میں گھر والوں کو یہیں سے فون کر دوں چلو بھائی سامان باندھ لو اور جو ہے نا عید بھی وہیں منانی ہے اور اب محرم بھی وہیں منانے ربیع الشریف بھی وہیں منانے تو چلیں احمد بھائی کے چلتے ہیں تو اب وہ ٹرک بھرا اور جناب سامان کا پہنچ گیا تو کیا مہمان ہو جائے گا. مہمان نوازی مہمان کو بھی سوچنا چاہیے جانے سے پہلے جس کے یہاں جا رہا ہے کہ اس کا قبول کرنے کا انداز کیا ہوگا وہ کس طرح مجھے لے گا. ایک بات تو یہ ٹھیک ہے اس کے لیے تو فضائل ہیں لیکن مہمان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ کسی پر زحمت نہ بنے اور مہمان نوازی جو ہے وہ تین دن کے لیے ہے تین دن سے اوپر جو ہے وہ مہمان نہیں ہے. وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تین دن کی مہمان نوازی بھی وہاں ہوگی کہ جہاں ایک شہر سے دوسرے شہر چل کر آدمی آیا ہے اپنی شرائط دوں ہاں اور اس کا جانا اتنا جلدی ممکن نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ گلشن میں رہتے ہیں میں ڈیفینس میں رہتا ہوں تو آپ تین دن کے لیے آ جائیں تو یہ ایک سینس بنتا نہیں ہے. میں آپ کے تین دن کے لیے نہیں آؤں گا نہیں میں آپ کے یوں محسوس کر رہا ہوں یعنی وہ بنتا نہیں ہے کہ تین دن کے لیے کوئی کسی کے احساس یہ دیکھ لیا اس نہیں ہے خلاصہ یہی نکالیں گے بلال بھی آپ کی بات جو ہے اس کا اگر نکالیں تو تعلق دیکھ لیا جائے کہ تعلق کیسا ہے اور پھر نوعیت کیا ہے موقع محل کیا ہے تو اس کے اعتبار سے پھر اس کی میرے خیال کو صورتیں بنیں گی انشاءاللہ. جی ہاں اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپس میں ان کا تعلق کیسا ہے. اب سامنے والے کے اوقات کا بھی خیال رکھا جائے گا سامنے والے کی مصروفیت کا یعنی مضیف جو میزبان ہے اس کی بھی مصروفیت کا خیال رکھا جائے گا اس کے اوقات کار کا خیال رکھا جائے گا اور ایک مہمان وہ ہے جو دوسرے شہر سے چل کر آتا ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو مہمان نوازی کے جو فضائل ہیں اور جو سنیریو تھا کہ جیسے کہ اس سے یہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ مہمان ہیں جو باہر سے آتے تھے جبھی ان کے اتنے خاص فضائل بیان کیے گئے کہ اگر یہ آ رہا ہے تو یہ تمہارے لیے رحمت ہے. ایک اور حدیث پاک سے اس کی اور وضاحت ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مہمان کے آنے سے 40 دن پہلے ہی ایک پرندہ ندا کرتا ہے یا اہل المنزل اے گھر والے فلاں بن فلاں تیرے ہاں فلاں دن مہمان آنے والا ہے فلاں دن وہ مہمان آئے گا اور فلاں دن جائے گا. ٹھیک ہے اور یہ یعنی یہ سمجھے ایک پرندہ آ کر ندا کرتا ہے. میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت وہ کبے والی مثال اللہ اللہ وفی ہی نظر اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن پہلے حدیث پاک ہو جائے بیان. جی جی حدیث پاک میں یوں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ جب کوئی مہمان تمہارے یہاں آتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت لے کر آتا ہے اور اس کے آنے سے 40 دن پہلے ایک پرندہ ندا دیتا ہے کہ اے گھر والوں جی فلاں دن تمہارے یہاں مہمان آئے گا اور فلاں دن چلا جائے گا. جی فلاں دن آئے گا اور فلاں دن چلا جائے گا تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ کیا لے کر جائے گا تو دوسرے فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ اس کے گناہوں کو لے کر جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے گھر والوں کی مغفرت فرما دے گا اگرچہ گھر والوں کی تعداد 1000 ہی کیوں نہ ہو. اللہ ولو کانوا فی الف. اچھا اب وہ جو بات تھی جو آپ سمجھ چکے ہیں جی کہ کیونکہ حدیث پاک میں پرندہ ندا کرتا ہے تو کوئی کہے گا دیکھو دیکھو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کبا جو ہے نا وہ دروازے پہ جب بول رہا ہے کائیں کائیں کر رہا ہے تو اب اس حدیث کی شرح میں کہیں یہ بات ایسی لکھی نہیں ہے کہ وہ پرندہ جو ہے یا میری معلومات میں نہیں کہ وہ کون سا پرندہ ہے. اب لوگوں میں تو مشہور ہے کہ کوا جب اس طرح آتا ہے تو وہ مہمان آنے کی دلیل ہوتا ہے تو یہ ہو بھی سکتا ہے اور لیکن اعتبار کریں گے یا نہیں کریں گے اس کا مذاق نہ بنایا جائے کم از کم کیونکہ یہ حدیث ہے حدیث شریف ہے تو اس کو مذاق بنانا یا کوے کو بھگانا کہ کوا آ گیا تو اب پیچھے مہمان بھی آئے گا لیکن ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اگر مہمان آ رہا ہے تو کتنی رحمتیں لے کر آ رہا ہے کتنی برکتیں لے کر آ رہا ہے اور اپنا رزق ساتھ لاتا ہے تمہارے گناہوں کو لے کے جاتا ہے. بلال بھائی ہوتی ہے اس میں اگر ہم دیکھیں جیسے آپ فضائل بیان کر رہے ہیں سچی بات ہے کچھ فضائل تو ایسے ہیں کچھ فضائل کے سارے ہی فضائل ایسے ہیں جو تر و تازہ ہو رہے ہیں بالکل اگر پہلے پڑھے بھی ہیں سنے بھی ہیں سنائے بھی ہیں تو تر و تازہ ہو رہے ہیں الحمدللہ ایک ریکال ہو رہا ہے نا کہ اب وہ مہمان نوازی کا ایام بھی آ رہا ہے تو ریکال ہو رہا ہے کہ بھائی یہ فضائل ہیں تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مہمان نوازی کی جائے. اچھا عتیق بھائی میں آپ کی طرف آؤں تو حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے بہت ہی برگزیدہ اور مقرب افراد ہیں بندے ہیں اور ان سے زیادہ مقرب اور برگزیدہ کون ہوگا لیکن ان کی بھی اگر ہم خصوصیات دیکھیں تو یہ خود جو ہیں میزبان بننا پسند فرماتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہم میزبان بنے اور کوئی ہمارا مہمان بنے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر ہم بات کریں, کیونکہ اس مہینے کو خاص ان سے نسبت ہے, اور اس میں اس کے جو دو حکم ہیں, ایک حج کا حکم اور ایک قربانی کا حکم, ان دونوں کو بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے. تو حضرت ابراہیم کی ایک جو خصوصیت ہے وہ تو بہت مشہور خلیل اللہ ہیں, آپ اللہ عز و جل کے خلیل ہیں. اچھا, آپ کی جو دوسری صفات میں سے ایک بہت مشہور صفت ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ بہت مہمان نواز تھے. اس اعتبار سے لقب ہے ابو دیفان, ابو دیفان مہمانوں والا. اللہ اللہ. اور سب سے پہلے جو مہمان نوازی کی رسم چلی نا جی, وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے چلی. اور آپ کا انداز دیکھیے سبحان اللہ, کہ آپ بغیر مہمان کے کھانا تناول نہ فرماتے تھے, یہاں تک کہ آپ کے کاشان اقدس کے چار دروازے تھے. ٹھیک ہے. اور اس چیز کے منتظر رہتے تھے. جی جی. اس چیز کے منتظر رہتے تھے کہ مہمان کس دروازے سے آتا ہے. اللہ اللہ اکبر. اور بس اوقات اگر مہمان نہ ملتا تو خود اس کو تلاش کرنے کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایک میل, دو دو میل سفر کیا کرتے تھے کہ مجھے مہمان مل جائے تاکہ وہ میرے ساتھ کھائے. ہمیں تو ایک دو میل پہلے پتہ لگتا ہے یا کال آتی ہے مہمان آ رہا ہے, تو بسا اوقات دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. تو یہ دل کی کیفیت بدل جاتی ہے حضرت, موبائل فون پہ اس طریقے کی باتیں بھی سنیے, نہیں نہیں میں گھر پر نہیں ہوں, میں ادھر ہوں, میں ادھر ہوں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کی مطلب وہ سٹنگ ایسی ہے, آپ ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کانوں میں آواز آ رہی ہے. اب ہمارا جو فضان مدینہ کا روڈ ہے, یونیورسٹی روڈ کہلاتا ہے, تو اب اگر اس پہ کوئی شخص بائک چلا رہا ہے یا کار چلا رہا ہے, بالکل آپ کے قریب سے گزر رہا ہے اور ذرا بلند آواز میں کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں میں تو ابھی کورنگی میں ہوں, تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, صراحتن جھوٹ بول رہا ہے وہ. تو اس قسم کی بھی کنڈیشن ہو جاتی ہے. بالکل. اور حضرت اعمش رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وفات کا وقت جب قریب آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور عرض کرتے ہیں اے ابا جان, کس عمل نے آپ کو خلیل بنا دیا ہے؟ جی. اس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, تین باتوں نے مجھے خلیل بنا دیا ہے. ایک یہ کہ میں نے اللہ کے حکم کو ہر ایک کے حکم پر ترجیح دی ہے اور اسی کا مطیع رہا ہوں, اسی کی اطاعت کی ہے. دوسرا یہ کہ میں نے تمام کام اللہ تعالیٰ کی ضمانت پر چھوڑ دیے ہیں. اور تیسرا جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ کیوں خلیل بنایا گیا, ارشاد فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں نے بغیر مہمان کے رات ہو یا دن ہو کھانا نہیں کھایا. اور ایک وہ بھی آپ نے مہمان نوازی کی کہ جب فرشتے مہمان بن کر آپ کے پاس حاضر ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, اس کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ آپ کے پاس کوئی مہمان نہیں آ رہا تھا, آپ بڑے منتظر تھے کہ مہمان آئے, تو اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں کو, 10 سے 12 فرشتوں کا علماء نے لکھا ہے, ان کو بھیجا. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا بیان ارشاد فرمایا گیا, ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. ترجمہ کنز الایمان, اے محبوب کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ اذ دخلوا علیہ, جب وہ فرشتے اس کے پاس حاضر ہوئے داخل ہوئے, فقالوا سلاما, داخل ہو کر انہوں نے کیا کہا؟ سلام کہا. قال سلام, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جواب میں سلام کہا اور کہا, قوم منکرون, یہ ایسی قوم ہے کہ جو نا آشنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین, ارشاد فرمایا پھر اپنے گھر گیا, سلام کرنے کے بعد پھر اپنے گھر گیا تو ایک فربا بچھڑا لے آیا. اللہ اکبر. اور ارشاد فرمایا, فقربہ الیہم قال الا تاکلون, اس گوشت کو آگے کیا اور کہا کہ تم کھاتے نہیں ہو, وہ تو فرشتے تھے. تو علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ چونکہ مہمانوں کے منتظر تھے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرف توجہ ہی نہ رہی کہ یہ فرشتے ہیں اور کھاتے پیتے نہیں ہیں, تو یہ فرشتے بھی مہمان بن کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سبحان اللہ. یہ جو آپ نے بات کی نا مہروز بھائی, کہ یہاں سے گزر رہا ہوتا ہے یونیورسٹی روڈ سے اور وہ کہتا ہے کہ میں وہاں ہوں, یا کسی کے گھر اگر مہمان آ رہا ہوتا ہے تو وہ بہانہ بناتا ہے. جی. غور کریں اس کی وجہ کیا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, ہمارے معاشرے میں دعوتوں کو اور مہمان نوازی کو یہ اس میں مہمان اور میزبان دونوں کا تھوڑا تھوڑا قصور ہے. ہمارے معاشرے میں دعوتوں کو اور مہمان نوازی کو پرتکلف سے پرتکلف بنایا جا رہا ہے, حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ایک حد تک اجازت دی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر میرے ہاں کوئی مہمان آ رہا ہے تو میری کوشش ہوگی کہ میں جو ہے وہ 8-10 قسم کے کھانے یا 4-5 قسم کے کھانے کروں. اگر تکلف اگر تو تکلف میں پڑنے کی 4-5 قسم کے کھانے بنانے کی نیت اس کا اکرام ہے, اچھی نیت ہے تو ثواب ہے, لیکن فقط یہ دکھانا کہ ہم بہت کھاتے پیتے لوگ ہیں, ہم تو بڑے پیسے والے ہیں, اور تو پھر تو بعض صورتوں میں یہ تکبر ہوگا, اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا, اس طرح کی نیتیں ہیں. بعض اوقات بلال بھائی اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے کہ اپنی گویا کی عزت کے تحفظ کے لیے کیا جاتا ہے کہ اصل وہ عزت کے تحفظ سے بڑھ کر جو ہے نا وہ ایک درجہ اور ہوتا ہے کہ میری واہ واہ ہو, واہ واہ چانا. تو حب جا کے مرض میں جو ہے نا وہ آدمی زیادہ کوشش کرتا ہے. اب جب سنتا ہے مہمان آنے والا اور اتنا کچھ کرنا اور اتنی فی الحال طاقت تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ اوائڈ کرتا ہے مہمان سے. اگر آپ عرب میں چلے جائیں, جی مجھے موقع ملا ہے سفر کرنے کا اور ان کے یہاں دعوتوں میں جانے کا, ایک بڑا خوبصورت انداز دیکھا ہے کہ جو گھر میں ہے بھائی یہ ہے. ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں جن کے آپ مدنی چینل پہ بیانات سنتے دیکھتے بھی ہیں, شیخ عالم, ان کے آنا جانا رہتا ہے. جی تو یہ خاص میرے لیے نہیں کرتے, ان کے ایک عرب میں ایک رواج ہے کہ کوئی بھی مہمان آتا ہے تو اس کی اکرام الضیف کرتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, لیکن جس طرح ہماری دوستی آنا جانا ہے تو اب جو گھر میں ہے وہ ہے, اب سامنے والے کو بھی ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ میں آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ آیا ہوں یا ایک گھنٹے کے نوٹس پہ آیا ہوں, یا چلو اگر میں دو دن سے پہلے کا بھی بول کر آیا ہوں, سامنے والے کی ہو سکتا ہے اتنی گنجائش نہ ہو, اور میزبان بھی اس کو کوئی برا نہ سمجھے, بہت اس کو نارمل چلے, جیسا گھر میں پکتا ہے ایسا ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے جب تکلف ختم ہو جائے گا تو پھر مہمان نوازی کرنا مشکل نہیں رہے گا, جب مشکل نہیں رہے گا تو اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کا موقع زیادہ ملے گا. اب یہ جو بلال بھائی نے بات چھیڑی نا, اس کو تو میں یوں لوں کہ آپ نے جو یعنی دکھتی رکھ پہ گویا کہ جو ہے نا وہ ہاتھ رکھنے والی بات ہے, وہ معاملہ اٹھا دیا آپ نے کہ تکلفات جو ہے نا بلال بھائی, ایک تو مہمان نوازی میں آڑے آ گئے, دوسرا انجام اس کا یہ ہوا, ہماری تو مطلب جتنے بھی اسلام میں بیٹھے میں سمجھتا ہوں ہماری کوئی اتنی عمر نہیں ہے کہ ہم بولیں گے 50 سال پہلے ایسا ہوتا تھا, 40 سال پہلے ایسا ہوتا تھا. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اور اپنے بڑوں سے سیکھی یہ بات کہ پہلے اس طریقے سے نہیں ہوتا تھا. آپ درست فرما رہے ہیں, ابھی بھی جن معاشرے میں نہیں ہوتا نہیں ہوتا, لیکن ہماری ابھی پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا, بلکہ یہی معمول تھا جو آپ نے بیان کیا کہ جو گھر میں حاضر ہے اپنے طور پہ بہتر کی کوشش ضرور کی, وہ جو آپ نے بات کی کہ مہمان کا اکرام کرنے کی کوشش ضرور کی, لیکن اس میں ایسے تکلف میں نہیں پڑے کہ آئندہ اس کے جانے کے بعد خواہش یہ ہو کہ اب نہ آئے یہ یا جلدی نہ آئے کم از کم یہ. تو یہ اس کا انجام کیا ہوا, تعلقات کمزور پڑ گئے. جی اب آپ دیکھیں اچھے خاصے رشتہ دار جن سے صلہ رحمی بھی بعض اوقات تقاضا کرتی ہے ان کے آیا جایا جائے, تو وہاں پہ بھی روک آ گئی ہے. یعنی ہم جب سے تسنوں میں پڑھے, بناوٹ میں پڑھے, تکلفات میں پڑھے, تو اس کا انجام یہ ہوا. ہم سنتے ہیں بزرگوں سے, بلال بھائی جی اصل میں بات یہ تھی بیان کرنے کی کہ میں نے خود سنا ہے یہ بات کسی سے کہ پہلے وقتوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ بھئی کوئی آ گیا مہمان آ گیا تو جو واقعتاً چٹنی روٹی تھی, ایک تو ہوتا نا محاورتاً جو چٹنی روٹی ہوگی دال روٹی ہوگی کھلا دیں گے, نہیں واقعتاً جو اہل خانہ چٹنی یا روٹی کھا رہے تھے وہی ان کو پیش کی, اور وہ اپنے منصب یا اپنے اس کے معاشرے میں اپنے معاشی حیثیت کے اعتبار سے بڑی ایلیٹ کلاس تھی اس وقت بھی, لیکن انہوں نے برا نہیں منایا, وہی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا صبر و شکر کے ساتھ, اور ایک خوش دلی کے ساتھ محفل قائم رہی اور خوش دلی کے ساتھ رخصت ہو گئے اور پھر خوش دلی کے ساتھ آ گئے. اب ایسا کم ہو گیا, تو اب اس میں میزبان کے بھی آداب ہیں کچھ اور مہمان کے بھی آداب ہیں, وہ بھی لیتے ہیں. لیکن ایک پوائنٹ پھر یہیں سے احمد بھائی کی طرف میں جاؤں گا, وہ یہ کہ بلال میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مہمان کا اسٹیٹس جو ہوتا ہے کسی بھی اعتبار سے, منصب کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, اس کی وجاہت کے اعتبار سے, تو وہ اسٹیٹس جو ہوتا ہے اسے مہمان بنانے پر ابھارتا ہے کہ یہ میرا مہمان بنے, میزبان یہ چاہتا ہے. اچھا مہمان کے پاس اگر ایسا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے احمد بھائی, وہ غریب ہے, اس کا معاشرے میں کوئی ایسا مطلب کیا کہنا چاہیے منصب نہیں ہے, کوئی ایسا تقاضا نہیں ہے, اب جو بےچارے غریب ہوتے ہیں, نادار ہوتے ہیں, پریشان حال ہوتے ہیں, انہیں کون مہمان بنانا چاہے؟ بالکل آپ نے ایسی بات کہی ہے کہ جیسے کل جیسے عید کا دن ہے, ٹھیک ہے. اور اب ظاہر سی بات ہے کہ لوگ اپنے جو ہے وہ معاملات کو دیکھتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں, اور انہی لوگوں کو گھر میں بلانا پسند کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ ان کا دل لگے. اور واقعی اب دل لگنا تو ایک فطری بات ہے, دل لگے. لیکن یہاں پر دوسری بات یہ بھی عرض کروں نا کہ دل لگنے سے مراد بعض اوقات جو ہے نا گناہوں بری سوچ بھی ہوتی ہے کہ وہ ایسی گفتگو کرے کہ جس میں ان کو مزہ آئے, اور وہ اسی طرح کے لوگوں کو جو ہے اپنے پاس بلانا اور ان سے گفتگو کرنا اور ان کو اپنا مہمان بنانا, یہ الٹے الٹے قسم کے دوست ہوتے. اب یہاں پر جو ہے نا اگر ہم شریعت کو فالو کریں کہ حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا, ایک ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے, جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے تو اللہ عزوجل قیامت کے دن اسے جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا. سبحان اللہ, جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا. اب جنت کے پھلوں کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جنت کے پھل کس طرح کے ہوں گے. اگر کسی غریب کو جو ہے وہ اپنے گھر پر بلایا جائے اور اس کی جو ہے وہ خاطر تواضع کی جائے, اس کو مہمان بنایا جائے, جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سن چکا ابھی سنا, تو اب کتنا لگن مہمانوں کو ڈھونڈتے تھے. جی ہاں, اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر تو ہم تو یا اب تو اپنے نام سے یاد آ گیا آپ کے اس جملے سے مجھے, اعلی حضرت امام اہل سنت کا وصایا شریف کہ آپ نے جب وصیت فرمائی اس میں تو جو اہتمام اصال ثواب کے لیے کھانے کا فرمایا, اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ فقرا کے لیے خاص, اور انہیں بڑی توقیر کے ساتھ مفہوماً عرض کرو, انہیں بڑی توقیر کے ساتھ بڑے اکرام کے ساتھ بٹھا کر مسند پہ ان کو اس طریقے سے کھانا پیش کیا جائے. سبحان اللہ, واقعی ہمارے بزرگوں کی یہی سوچ ہوا کرتی تھی. اور اب بھی یہ دیکھیں نا کہ اب بسا اوقات یہاں پر مہمان نوازی کے بارے میں ہم فضائل بیان کر رہے ہیں, لیکن مہمان نوازی کبھی جو ہے وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ رشوت کے زمرے میں آ جاتی ہے. اب مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے کسی کو فورس کر رہا ہے, اس کو جو یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی, یہ نہیں چاہتا کہ اس کو اس کے گھر پر جو ہے وہ یہ جائے, لیکن یعنی زبردستی اس کو کہتا ہے, مجبور کرتا ہے کہ میں تمہارے گھر پر آؤں, اور چار افراد کے بیچ میں جو ہے اس کو فورس کرنا اور دعوت کو لینا یہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے. اب وہاں پر زبردستی جا کر کھانا, یہ سمجھو یہ سارا جو اس نے اہتمام کیا نا اپنی عزت نفس بچانے کے لیے, اپنی عزت بچانے کے لیے کیا, اور یہ ایک ایک لقمہ جو اس کے گھر میں جا کر کھائے گا یہ ایک ایک لقمہ جو ہے رشوت کا ہے. اس کی کنڈیشن دیکھی جائے گی. ہاں, یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بے تکلفی اتنی ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ کیکر بھی کھا لیا. اب بلال بھائی ہیں یا آپ ہیں تو ایک تعلق ہے, چلیں آپ ہی کی بات میں کر لیتا ہوں, آپ سے ایک تعلق ہے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا بھی, احمد بھائی تشریف لائے یہاں پہ مدنی چینل پہ, تو ان کے گھر کی ایک مخصوص ڈش ہے وہ مجھے پسند ہے, تو میں نے ان سے عرض کیا کہ بھائی وہ کھائے ہوئے عرصہ ہو گیا, تو بنو اب وہ تو رشوت نہیں تھی نا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تعلقات کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ بے تکلفی میں کہہ دیتا ہے اور وہ چلتا ہے. وہ آپ کی بات درست ہے کہ بعض دعوتیں عین ممکن ہیں کہ ایسی ہوتی ہوں کہ جن کا کرنا کروانا جو ہے وہ ناجائز کے میں جو میں جس بات کو ذکر کرنا چاہ رہا تھا نا وہ یہ کہ مہمان نوازی بھی ہو نا تو وہ بھی مطلب ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث بنے, کہ ہم جو ہے وہاں پر بیٹھ کر جو گفتگو کریں تو مطلب شریعت کا جو دائرہ ہوگا, احمد بھائی اگر زندگی کے کسی بھی شعبے میں جائیں بلال بھائی, شریعت کے دائرے کے اندر رہیں گے تو انشاءاللہ جلد بیڑا پار ہوگا. مہمان نوازی ہو, میزبان ہو, کچھ بھی ہو, بات چلی غریبوں کی جی, بس اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے ہر ایک کا سٹیٹس ہوتا ہے اسی طرح اس کو ڈیل کیا جاتا ہے, لیکن اگر غریب آ گیا ہے مہمان بن کر تو اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ ڈنر سیٹ نہ نکالا جائے, اچھے برتن استعمال نہ کیے جائے, اور جو دسترخوان اچھوں کے لیے بچھایا جاتا ہے وہ نہ بچھایا جائے, جو جس طرح مسکراہٹ مالداروں کے سامنے اس کا اظہار ہوتا ہے, ان سے گفتگو ہوتی ہے, ان کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں, اس کو کسی طرح کی لفٹ نہ دی جائے, یہ بھی مناسب میرے خیال نہیں ہوتا, کیونکہ اگر وہ مہمان ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہے, چاہے وہ مالدار ہو, چاہے وہ غریب ہو, چاہے اس کا سٹیٹس کیوں نہ کچھ کیوں نہ ہو, لیکن وہ ہے اللہ کی رحمت. تو اس سے اگر اچھا سلوک کریں گے, اچھا برتاؤ کریں گے, اچھا کھانا دیں گے, تو انشاءاللہ ہمیں برکتیں. بعض صورتوں میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ایسا فرد ہو کہ جس سے ہمارا تعلق گویا کہ ہمارے نفس کے خلاف ہو, اس سے تعلق بنانا, جب ہم اس سے تعلق بناتے ہیں, اس کی دعوت کرتے ہیں, اس کی خیر خواہی کرتے ہیں, اس کے ساتھ کوئی اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں, اور ہمارا نفس کہہ رہا ہے کہ یار اس کے ساتھ کر کے کیا ملے گا, تو پھر بھی کرتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ بعض تقاضے ایسے ہیں کہ اس پہ اجر جو اجر و ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, کیونکہ وہ مشقت زیادہ ہے, تو جب مشقت زیادہ ہوگی تو پھر اس کی جو اہمیت اور اس کا اجر جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گا. مجھے بتایا جا رہا ہے کالز ہیں, کچھ کالز لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عزوجل مختصر الفاظ میں یہ بھی عرض کریں گے کہ میزبان کے کیا آداب ہیں, اس کو کیسا ہونا چاہیے اور مہمان کو کیسا ہونا چاہیے. جی کالز. محمد شہزاد اتاری ضیاء کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ فضیلت والے ایام, بڑی مبارک رات میں ماشاء اللہ سلسلہ برکتیں لٹا رہا ہے. مہمان نوازی کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ میزبان کس طرح نیکیاں حاصل کر سکتا ہے اور مہمان کس طرح نیکیاں حاصل کر سکتا ہے, یعنی دونوں میں اگر یہ مدنی مقابلہ ہے تو اس مدنی مقابلے میں میزبان کس طرح سبقت نیکیوں میں اور مہمان کس طرح میزبان کا خیال رکھتے ہوئے نیکیوں میں سبقت لے سکتا ہے. کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط, ہاتھوں میں ہمیشہ رہے دامن مصطفیٰ فقط صلی اللہ علیہ وسلم. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ آپ کا جو سوال ہے یہ تمہید میں عرض کر چکا ہوں کال سے پہلے, انشاءاللہ ابھی چلتے ہیں اور یہ میزبان اور مہمان کی بات پوچھتے ہیں. اگلی کال دیجیے. محمد عمر اتاری مٹھیاں سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل بہت حسین یہ سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی چینل کو ترقی عطا فرمائے. حضور ایک نعت سنا دیں. خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا. ٹھیک ہے جی, اگلی کال دیجیے. مہین کے شہر سے یہی بات کر رہا ہوں, میرے کو یہ نعت سنا دیجیے. آنکھوں کا تارا نام محمد. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی ظہیر بھائی, ویسے آواز بلکہ گمان غالب یہی ہے آپ مدنی مننے ہیں اور رات کے ایک بجے تک جاگ رہے ہیں, تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ کل عید بھی ہے. جی کل عید بھی ہے. کل عید بھی ہے اور عید بھی بقرہ عید ہے, اور بقرہ عید پہ معمول یہ ہے کہ نماز عید فجر سے متصل ہوتی ہے, ذرا جلدی ہو جایا کرتی ہے, تو آپ آرام کریں انشاءاللہ. پھر بابا کے ساتھ آپ کو نماز فجر بھی ادا کرنی ہے اور آپ نے پھر عید کی نماز بھی پڑھنے جانا ہے, امید یہی ہے. تو آرام کر لیجئے گا, کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جو فرمائش ہے نا چلے اس کو پہلے شامل کر لیتے ہیں تاکہ جو آپ کو سونے کا مشورہ دے رہے ہیں وہ آپ کی فرمائش کے بعد آپ اللہ کرے اس پہ عمل کر لیں. اپنا وقار بھائی کچھ اشعار جو ہے, ایک دو اشعار ان مدنی مننے کے اور ان کی بھی فرمائش پوری ہو جاتی. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. پوچھے جو مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد, میں یہ محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا, زبان خموش تھی دل محو التجا. Oh, دمِ پاک حتیم راشد بھائی ہیں کراچی سے، اگر کہیں مہمان بن کر کوئی جائے، کچھ ترمیم کر کے اس میسج کو میں پڑھ لیتا ہوں راشد بھائی، کوئی مہمان بن کے جائے تو میزبان کے دل میں خیال آتا ہے کہ آگے مفت کی روٹیاں توڑنے والا، ایسا سوچنا کیسا، ایک اور دوسرا عتیق بھائی آپ کے لیے عرب شریف سے، السلام علیکم عتیق بھائی، وعلیکم السلام عتیق بھائی، آپ کا سلسلہ دیکھ رہا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ساجد فیضی عرب شریف ریاض سے، ماشاءاللہ. میں جو بات کری نا احمد علی بھائی نے کہ غریبوں کے حوالے سے، جی، اور اسی کے ساتھ ایک چیز کا اضافہ کروں گا، اپنا مہمان کوشش کریں نیک لوگوں کو بنائیں، نیک لوگوں کو مہمان بنائیں. ویسے تو وہ کیوں، جو بھی آتا ہے مہمان اللہ کی رحمت ہے، ٹھیک ہے، لیکن خاص اگر نیک آدمی کو مہمان بنایا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ جب کوئی مومن تمہارے یہاں مہمان بنتا ہے اور تم اس کی مہمان نوازی اللہ کے لیے کرتے ہو. دوسرا مدنی پھول یہ ہے کہ مہمان نوازی اللہ کے لیے ہو، یعنی کھانا اگر آپ پیش کر رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ میری نام و نمود ہو، یہ باہر جا کے میری باتیں کرے کہ بڑا اچھا کھانا کھلایا جناب، جی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، لوجہ اللہ ہو. جی، اول تو یہ کہ وہ بندہ آنے والا مومن ہو اور جس نے اہتمام کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ خاص ان پر نظر رحمت فرماتا ہے. جی، اور اگر وہ مہمان اہل جنت میں سے ہے، اب آپ نے پوچھا نا کہ وہ نیک کو مہمان بنانے کی کیا فضیلت ہے، اگر آنے والا وہ ہے کہ جو جنتی ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس مہمان کی برکت سے آنے والا مہمان جنتی ہے اور جس کے گھر میں مہمان آیا ہے میزبان وہ جہنمی ہے اللہ تو وہ آنے والے مہمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس جنتی کی برکت سے اس گھر والے کو بھی جنتی بنا دیتا ہے اللہ اب اس کا تو ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ قطعی طور پر ہم یہ کہہ ہم نہیں کہہ سکتے ہم اسی لیے میں نے کہا نا کہ نیک لوگوں کو ٹھیک ہے یعنی جس کے بارے میں گمان بنتا ہے کہ نیک لوگوں کو مہمان بنانے کا فائدہ یہ کہ اگر نیک ہے اہل جنت میں سے ہے اور اگر میزبان جو ہے خدا نخواستہ اس کے لیے دوزخ کا لکھا جا چکا ہے تو یہ اس کے جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے اور چلیں اگر ایسا نہیں ہے پتہ ہی نہیں کہ کون جنتی کون جہنمی اور واقعی نہیں پتہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یہ بھی حدیث ہے جی قیامت کے دن اللہ تعالی مہمان اور میزبان دونوں کو پل صراط پر لائے گا ٹھیک ہے اور مہمان اور میزبان دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے اور اللہ تعالی ان کو بجلی سے زیادہ تیز چلنے والا براق عطا فرمائے گا اللہ اور یہ بجلی کی تیزی سے پل صراط سے گزر جائیں گے اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی نیک عمل زیادہ ہوں گے تو ایک کی برکت سے دوسرے کو فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا یعنی جس کے ہاں مہمان جا رہے ہیں اگر وہ نیک آدمی ہے تو نیک آدمی اگر کبھی کال کرتا ہے بلاتا ہے تو اس کی دعوت تو چھوڑنی نہیں چاہیے اگر وہ بلاتا ہے تو اس کے ہاں چلے جانا چاہیے جیسے امیر اللہ سنت کی طرف سے دعوت ہے کیا بات ہے میزبان یوں بھی فائدہ دیتا ہے بل چل کے جائیں تو میزبان جو ہے کھانا تو کھلا ہی رہا ہے لیکن میزبان یہ بھی فائدہ دے گا کہ قیامت کے دن مہمان کا ہاتھ پکڑ کے اسے پل صراط پار کروا رہا ہوگا اور اگر دو طرفہ جو ہے وہ جی ہاں اگر مہمان نیک ہے تو وہ میزبان کو فائدہ دے گا اور میزبان نیک ہے تو وہ اس کو فائدہ دے گا اور اگر دونوں ہی چلیں مان لیا جائے نیک نہیں ہے اچھا تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ ان کے لیے مقرر کرتا ہے اللہ روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا اور وہ فرشتہ ان اور اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے کو حکم دے گا جس کی برکت سے وہ دونوں آسانی سے پل صراط سے گزر جائیں گے سبحان اللہ کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہونے میں ہمارے حساب سے آٹھ منٹ رہ گئے ہیں انشاءاللہ آٹھ منٹ میں اپنی بات بھی سمیٹنی ہے اور خلاصہ بھی کچھ کرنا ہے احمد بھائی کی طرف چلتا ہوں جی احمد بھائی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ہمارے بلال بھائی نے جو بات بیان کی نا اس کو اگر ہم اس جہت سے دیکھیں کہ نیک لوگوں کو اپنے گھر کا مہمان بنائیں تو ہمارے معاشرے کا ایک بظاہر ایک مظلوم طبقہ مساجد کے امام صاحبان علماء کرام مساجد میں مؤذن حضرات اور خادمین وغیرہ ان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ان کے یعنی اکثر نیک لوگ ہوں گے نیک لوگ ہوں گے اور کیونکہ یہ نمازیں پڑھانے والے صحیح بیانات کرنے والے اور دوسرا یہ کہ یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ غریب ہے یعنی اتنا جو ہے ان کے پاس اگر ہوتا نا تو یہ فیلڈ اس پہ نہ رہتے اکثر کی بات کر رہا ہوں دیکھیں دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل ٹرینڈ سیٹر ہے اس میں احمد بھائی یعنی میرا حسن ظن ہے کہ ہم جو بیٹھے ہوئے نا اس وقت چار مدنی اسلام میں بیٹھے ہیں مدنی چینل کے ناظرین چار مدنی ہیں نا اب وہ کون کس درجے کا ہے کس لیول کا ہے وہ چھوڑ دیں ہیں چاروں مدنی اب بھی مدنی میں بھی یہ بھی یہ بھی ماشاءاللہ آپ دونوں بلکہ تین تو استاد ہیں بلال بھائی بھی پڑھاتے رہے ہیں اور آپ دونوں اس وقت پڑھا بھی رہے ہیں تو دعوت اسلامی ٹرینڈ سیٹر یہ جو بات ہے نا دعوت اسلامی نے بڑے بڑے مطلب جسے کہتے ہیں وہ مینار جو ہے نا وہ آسمان کو لگا دیے ہیں اور ایسے ایسے لوگ درس نظامی کی فیلڈ میں آئے احمد بھائی تو کلاس فیلو ہے میرے بلکہ بلال بھائی بھی کلاس فیلو ہیں تو ہم تینوں نے کچھ درجے جو ہیں وہ ساتھ پڑھے ہیں تو ایسے ایسے اسلامی بھائی کے جن کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ بھی درس نظامی کر سکتے ہیں وہ تصور ہی نہیں آتا تھا تو کروایا ہے اور الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا جامعۃ المدینہ میں ہمارے یہاں کہ سارے ہی غریب طلبا نہیں ہیں یقیناً ایک تعداد غربا کی ہے ایک تعداد ایسی ہے کہ جو معاشی طور پر بہت مستحکم نہیں ہے لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی نے وہ کیفیت قائم کی ہے کہ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں ایسے بھی طلبا ہیں جو معاشی طور پہ مطلب ویل سیٹ ہیں اور بہت اچھی پوزیشن میں ہیں اور انہیں حاجت بھی نہیں ہے اور مجھے بڑی پیاری لگی ایک مبلغ دعوت اسلامی نے جب کسی میں انفرادی کوشش کی کہ آپ اپنے بیٹے کو حافظ بنائیں تو ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں حافظ بھی بنائیں اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو حاجت نہیں لیکن آپ امامت کی بھی نیت کریں کہ آپ اپنے بیٹے سے امامت کروائیں گے الحمدللہ کئی ہماری مساجد کے امام اور خطیب حضرات ایسے ہیں جو ویل سیٹ ہیں کہہ سکتے ہیں, اور آپ کی بات اپنی جگہ بجا ہے کہ جو ایک تعداد جو ہے وہ اتنی مستحکم نہیں ہوتی, اتنی مضبوط نہیں ہوتی. تو اب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان مساجد کے آئمہ حضرات کے دعائیں کروانے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں, دیگر معاملات بہت ساری پریشانیوں میں ہم ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جی. تو خوشی کے موقعوں پر بھی اپنے گھروں میں ان امام صاحبان کو, مؤذنین کو, خادمین کو اپنے گھر میں بلائیں اور انہیں عزت دیں اور ان کی جو ہے مہمان نوازی کریں, تاکہ یہ جو ہے نا, ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے رشتہ دار وغیرہ تو آتے ہی ہیں لیکن اور برکت بھی سنی ہے ہم نے بلال بھائی ابھی فضیلت سنی کہ نیک لوگوں کو بولا, اور پھر اس میں آپ اگر کوئی یہ کر کے دیکھے نا تو اسے کتنی خوشی اس کے دل میں, وہ اپنے دل میں اس کی جو نا لذت کو محسوس کرے گا کہ میں نے یہ جو مہمان نوازی کی ہے نا, میں نے امام صاحب کو بلایا, میں نے خادم صاحب کو, مؤذن صاحب کو بلایا, اب میں جو ان کی خدمت کر رہا ہوں نا, یہ میں احسان بطور احسان نہ کرے, پھر یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہو تو اب اس کے دل میں جو اس کو خوشی محسوس, یعنی یہ وہ مقامات ہیں یا وہ افراد ہیں کہ جن کی جب خدمت کی جائے, جن کی مہمان نوازی کی جائے گی تو اللہ کی رحمت سے ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی دنیاوی تما, دنیاوی لالچ, دنیاوی مقصد جو ہے وہ بیچ میں عام طور پر نہیں ہوتا. امام صاحب کو گھر پہ بلائے ان سے دنیاوی کیا مقصد, دعائیں لینی ہے تو دعائیں لینی ہے تو خدمت کرنی, عام طور پر دینی ہی مقاصد ہوتے ہیں اور وہی مطلوب ہیں. بالکل کرنے جی, اور سب نے مل کے کرنے, انشاءاللہ ہم بھی کریں گے, آپ بھی کوشش کریں, اچھی اچھی نیتیں کریں. عتیق بھائی آپ آخری کیا بات ارشاد فرمائیں گے؟ میں کچھ میزبان کے حوالے سے عرض کروں گا کہ بڑے بڑے جو ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں ان کی میزبانی کا کیا انداز ہوتا تھا. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے ہاں مہمان آتا ہے تو میں اس کے ہاتھ خود دھلاتا ہوں. اللہ, امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی ارشاد فرمایا, اور فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک مرتبہ ایک وفد آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوٹا لے کر ہر ایک کے الگ الگ ہاتھ دھلائے. اللہ اکبر. تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مہمان کی آؤ بھگت کرنا, ان کی دل جوئی کرنا اور ان کے ساتھ اس انداز سے پیش آنا, یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک طریقہ ہے. ٹھیک ہے, مدنی چینل کے ناظرین, سلسلے کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. اگر اس کا خلاصہ دو لائنوں میں نکالا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ مہمان نوازی جو ہے اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے. مہمان کا فائدہ تو ہے ہی, ظاہری اعتبار سے بھی ہے, اخروی لحاظ سے بھی اسے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے, امید کی جاتی ہے اس کی, اور میزبان جو ہے وہ بھی فائدے میں کہ اللہ کی رحمت چل کے اس کے گھر تک آ رہی ہے اور اتنی برکتیں, اتنی جو ہے ثواب و اجر کی جو صورتیں ہیں وہ اس کے لیے بنائی جا رہی ہیں. تو اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے, خوش دلی کے ساتھ مہمان نوازی کیجئے. ایام بھی ایسے ہیں کہ لوگوں کا آنا جانا ہوگا, تو خوش دلی کے ساتھ اور تکلف کو ایک طرف رکھ کر کچھ نیچرل انداز پہ, کچھ اپنائیت بھرے انداز میں انشاءاللہ عزوجل مہمان نوازی کریں گے تو اس کی برکتیں بھی پھر پائیں گے انشاءاللہ عزوجل. اور اپنی اس مہمان نوازی میں غریبوں کو بھی نہیں بھولنا. غریبوں کی بات ہوئی ہے, تھوڑا سا تذکرہ ہوا ہے, اور یہاں پہ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جو بعض اوقات گزرتے ہوئے چلتے ہوئے بھی دیکھا ہے, میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کر لیں کہ جن مسلمانوں کی یہاں قربانی ہو رہی ہے تو ویسے بھی قربانی کا مطلب مستحب یہ ہے کہ گوشت کے تین حصے کیے جائیں, اور ابھی امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں بھی اس حوالے سے گفتگو فرمائی تھی کہ گوشت کے تین حصے کیے جائیں, ایک حصہ اپنے لیے, ایک حصہ اپنے عزیز و اقریبا کے لیے, اور ایک حصہ جو ہے وہ غریب و نادار مسلمانوں کے لیے رکھا جائے. تو یہ تین حصے کرنا مستحب ہیں. اگر پوری گائے, پورا بکرا, پورا دمبا, آپ نے پورا اونٹ گھر میں بھی رکھ لیا تو بھی شرط جائز ہے, اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن بہرحال جو ہمارے غریب مسلمان ہیں جن کی قربانی نہیں ہو رہی, ان کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان تک لوگ نہیں پہنچتے تو وہ بےچارے لوگوں تک آ جاتے ہیں, تو انہیں جھڑکنا نہیں ہے, انہیں ڈانٹنا نہیں ہے, ان سے تنگ نہیں ہونا, انہیں پریشان نہیں ہونا, انہیں ہڈیاں اور چیچڑے نہیں پکڑانے, بلکہ گوشت کا کوئی اچھا حصہ, اپنی قربانی کا کچھ اچھا حصہ ان کو دینا ہے, ان کی خیرخواہی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی انشاءاللہ ضرور برکتیں عطا فرمائے گا. ہم امید کرتے ہیں اس سے ثواب کی بھی امید کرتے ہیں, اجر کی امید کرتے ہیں, دین و دنیا کی بھلائی کی امید کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل راؤنڈ کلاک جو ہے چل رہا ہے الحمدللہ, عزوجل اس کے بعد بھی سلسلے ہوتے ہی رہیں گے, چلتے ہی رہیں گے. لیکن آج صبح یعنی اب جو صبح ہونے جا رہی ہے, آپ فجر کی نماز کے بعد سے یعنی کم و بیش 6 بجے سے آپ لائیو نشریات ہماری دیکھیں گے, اور یہ نشریات جو ہوگی 6:45 پہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں, نماز عید ہے انشاءاللہ وہ بھی براہ راست دکھائی جائے گی. اس کے بعد امیر اہل سنت ہوں گے اور قربانی کا سلسلہ بھی ہوگا, سوال جواب بھی ہوں گے امیر اہل سنت کے علم و حکمت سے, مزین مدنی پھول ہوں گے, اور پھر یہ نشریات ہماری عید کے تیسرے دن رات گئے تک چلتی رہے گی انشاءاللہ. کچھ لائیو سلسلے ہوں گے, کچھ ریکارڈیڈ سلسلے ہوں گے, اور کیونکہ میں مدنی مشوروں میں شامل رہا ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مجلس نے کوشش کی ہے, مدنی چینل کی مجلس نے کوشش یہ کی ہے کہ ایسی دلچسپ, ایسی معلومات پر مبنی, ایسی علم کو بڑھانے والی, عمل کو ابھارنے والی نشریات ہو کہ جس کو جب آپ دیکھیں تو آپ کو دنیا کا بھی فائدہ ہو اور دین کا بھی فائدہ ہو. تو آپ نے کہیں اور نہیں جانا, مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. اور ایک اور آخری بات یہ کہ جب قربانی کر رہے ہیں تو بھائی گوشت نہ مجھے بھیجیں آپ, نہ بلال بھائی کو بھیجیں, نہ وقار بھائی کو, اور نہ ہمارے عتیق بھائی اور احمد بھائی کو, یعنی جو مدنی چینل ہی کے توسط سے جانتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے, نہ ہمارے کیمرہ مین پی سی آر ایم سی آر کو بھیجئے. البتہ ایک چیز ایسی ہے جو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں اور ہمیں انشاءاللہ عز و جل گویا اجر و ثواب کی صورت میں مل جائے گی, اور وہ قربانی کی کھالے, قربانی جو آپ کریں گے اس کی خالے دعوت اسلامی جمع کر رہی ہے الحمدللہ عز و جل. تو نمبر بھی چل رہا ہے مختلف اوقات میں, اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے یوں بھی رابطے میں رہنا چاہیے, بالخصوص کل رابطے میں رہیں اور بتائیے کہ اگر کل قربانی ہو رہی ہے کس وقت ہو رہی ہے, ان کو بتا دیں, اپنا نام لکھوا دیں, اپنا نمبر لکھوا دیں, اللہ نے چاہا تو وہ آپ سے رابطہ بھی کر لیں گے, آپ کی قربانی کی خال وصول بھی کر لیں گے. اور دعوت اسلامی جو صلاۃ و سنت کی عالمگیر تحریک ہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں, کثیر ممالک میں, کم و بیش 200 ممالک میں اس کا پیغام پہنچا ہے, 92 سے زائد شعبہ جات میں مدنی تحریک جو ہے اصلاح امت کے لیے اپنی کاوشیں کر رہی ہے, تو اس میں انشاءاللہ دیانتداری کے ساتھ شرعی ضابطوں کے تحت انشاءاللہ آپ کے جانور کی قربانی کی کھال جو ہوگی وہ استعمال کی جائے گی. کل کی نشریات بھی دیکھیے گا, پرسوں کی بھی دیکھیے گا, بلکہ مدنی چینل دیکھتے ہی رہیے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. باتیں ختم نہیں ہو رہی, مجھے سلسلہ ختم کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ آپ چاروں اسلامی بھائی.